Sklepy znanych marek modowych i tysiące produktów w supercenach. Allegro. Żegnamy reklamy. Na zegarze 7:00, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Premier Mateusz Morawiecki wylatuje właśnie do Stanów Zjednoczonych. Za chwilę relacja naszego reportera. W Bachmucie Rosjanie stosują taktykę spalonej ziemi, mówi wiceminister obrony Ukrainy. W Londonderry w północnej Irlandii zwolennicy całkowitego wyproszenia Anglików z wyspy zaatakowali policję. Wzmacnianie dwustronnych relacji, współpraca zbrojeniowa i energetyczna to główne cele wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Szef rządu właśnie w tym momencie wylatuje do Waszyngtonu z portu lotniczego na Okęciu. Za Atlantykiem będzie rozmawiać z politykami, władzami międzynarodowych organizacji i przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego. Na terenie wojskowego lotniska jest Michał Fedusio. Michale, na jakie priorytety swojej wizyty zwraca uwagę premier? Szef rządu podkreślał, że Waszyngton to strategiczny partner Warszawy, także w kontekście dalszych inwestycji w gospodarkę i obronność. Mateusz Morawiecki chce rozmawiać z Atlantykiem o wsparciu sojuszników przy budowie elektrowni atomowej, pozyskiwaniu finansowania na zakupy broni, ale też dalszej pomocy dla broniącej się Ukrainy. Pierwszym punktem wizyty będą rozmowy z tamtejszą wiceprezydent Kamalą Harris, zapowiedział premier. Mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych jest bezpośrednią konsekwencją wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest absolutnym fundamentem naszego bezpieczeństwa. Nasze bezpieczeństwo opiera się na dwóch filarach: współpracy gospodarczej i współpracy w dziedzinie obronności. W kolejnych dniach pobytu w Stanach Zjednoczonych premier weźmie udział także w wiosennym spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Jego wizyta w Stanach Zjednoczonych potrwa do czwartku. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej uczcił w jej 13. rocznicę prezydent Andrzej Duda. Podczas wystąpienia po mszy świętej w intencji ofiar prezydent podkreślił, że byli to ludzie bardzo zasłużeni dla Polski. Którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować, ale robimy co w swojej mocy, żeby te sprawy prowadzić. Mam nadzieję, tak jak oni by sobie wyobrażali. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria. Pamięć ofiar tragedii uczczono także na Ukrainie. Polscy dyplomaci złożyli kwiaty przy pomniku legendy Solidarności Anny Walentynowicz. Po pierwsze, Anny Walentynowicz znajduje się na terytorium polskiej ambasady w Kijowie. W 2020 roku pomnik odsłonił prezydent Andrzej Duda. W 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej kwiaty złożył tam ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie Bartosz Cichocki. Jak zaznaczył, oddał hołd bohaterce Solidarności, ale też postaci łączącej oba narody. Jednej z najjaśniejszych postaci tej transformacji demokratycznej w Europie, Anny Walentynowicz, która była Ukrainką, urodziła się w ukraińskiej rodzinie, w rodzinie, która zapisała się pozytywnie w czasie zbrodni wołyńskiej, odmówiła udziału w tej zbrodni UPA. Do rocznicy katastrofy smoleńskiej odniósł się prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał, że łączy się w smutku z narodem polskim, oddaje hołd pamięci prezydentowi Rzeczpospolitej Świętej Pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce i wszystkim, którzy zginęli w imię służby ojczyźnie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wojska rosyjskie próbują posuwać się w czterech kierunkach, ale epicentrum działań znajduje się na wschodzie, powiedziała wiceminister obrony Ukrainy. Jeśli chodzi o Bachmut, to walki toczą się zarówno w mieście, jak i na jego obrzeżach. Nie mogąc zdobyć miasta, Rosjanie po prostu je niszczą wraz z pozostałą tam ludnością cywilną, dodała Hanna Malar. Nie tylko miasto, ale i przedmieścia są objęte walkami. Wróg stosuje właściwie taktykę spalonej ziemi, jak oni to nazywają. Niszczą absolutnie wszystko. Robią to tak brutalnie, że celują nawet w pojazdy poruszające się w kierunku Bachmutu lub z Bachmutu. Chociaż cywile, którzy jeszcze tam są, próbują opuścić miasto. Hanna Malar dodała, że dowództwo rosyjskich sił okupacyjnych wysyła do walki rosyjskie lotnicze oddziały szturmowe i siły specjalne. Kilkudziesięciu demonstrantów zaatakowało policję w północnoirlandzkim Londonderry, obrzucając ich m.in. butelkami z benzyną. Z koszy na śmieci powstała barykada, ale policja szybko opanowała sytuację. Niedokończona rewolucja to napis z jednego z transparentów. Do podobnych starć nie dochodzi tu po raz pierwszy. W tym rejonie to swego rodzaju norma. Derry, Londonderry to miejsce, gdzie mieszka wielu republikanów, marzących o wyrzuceniu Brytyjczyków z Zielonej Wyspy. Działają też ugrupowania, które nie zrezygnowały z przemocy. Mija 25. rocznica porozumienia wielkopiątkowego. Porozumienia, które sprawiło, że przemoc zwykle ogranicza się do takiej niewielkiej skali. Okres wielkanocny to w Irlandii Północnej czas parad, szczególnie republikanów, także tych, którym umowa się nie podoba. Z mojej perspektywy porozumienie zmieniło reguły w trakcie gry. Głosowania w sprawie zjednoczenia kraju nie da się osiągnąć bez zgody brytyjskiego ministra. Mówił mi jeden z uczestników parady w zachodnim Belfaście. Z okazji rocznicy do Irlandii Północnej przylatuje prezydent USA Joe Biden. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Belfast. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno z rozpogodzeniami. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej dzisiaj na zachodzie, tam około 10 stopni, a im dalej na wschód, tym cieplej, nawet do 15. Wiatr będzie umiarkowany z różnych kierunków. Trójka. Program trzeci. Już prawie 6 minut po godzinie 7, to druga godzina pory na Trójkę, w której witają się Piotr Firan i Karol Gnat. Dzień dobry, witamy poświątecznie, szczególnie tych, którzy dopiero teraz do nas się przyłączyli. No i ciekaw jestem, jakie są Państwa spostrzeżenia. Wiele osób pokonywało wiele kilometrów, najpierw w drodze na święta, później w drodze powrotnej. No ciekawe, czy było bezpiecznie. 2 2 7 3. For this cancer. Sometimes Rasmus in the Shadow. 10 minut już prawie po godzinie 7. Dziś dla wszystkich przy Myśliwieckiej 357, tych, których słychać i tych, którzy słuchają i tych, których nie słychać, jest dzień szczególny. Obchodzimy Dzień Radia. Z tej okazji nasz reporter Michał Kowarski postanowił przybliżyć Państwu same początki polskiego nadawania na falach radiowych. Tu próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa, Polska. Te słowa rozpoczęły pierwszą audycję radiową w Polsce. Nadane ze studia Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego przy ulicy Nabruta 29 w Warszawie. 1 lutego 1925 roku. Jako pierwsze uruchomiło regularną emisję programu radiowego przed wojną. Krzysztof Sagan, realizator w Polskim Radiu oraz twórca portalu radiopolska.pl. Prywatna, można nawet powiedzieć, że międzynarodowa, ponieważ tutaj swoje udziały mieli też Francuzi i Brytyjczycy, a samo Polskie Towarzystwo Radiotechniczne na przykład produkowało sprzęt m.in. dla wojska. Można było odbierać stacje zagraniczne. Przecież były nawet organizowane spotkania w kawiarenkach, kafejkach, gdzie słuchało się koncertów z Londynu czy z Wiednia. Choć rodacy nie musieli długo czekać na możliwość słuchania muzyki nadawanej w Polsce. W drugiej połowie 25 roku do życia zostaje powołana spółka Polskie Radio, która otrzymuje wyłączność na nadawanie. Dzięki temu można było otworzyć bogate, jednolite na cały kraj programy. Początki jednak nie były łatwe. Był jeden, jedyny mikrofon. Do tego mikrofonu zarówno wypowiadał się speaker, wypowiadali się prelegenci, jak i śpiewali artyści. Są też takie zdjęcia właśnie z lat 20. tego studia i widać na przykład, że i fortepian, i jakieś instrumenty smyczkowe. Wszystko, tak jak mówię, do tego jednego mikrofonu się działo. W późniejszych latach Polskie Radio miało kilka studiów. W jednym z nich siedział speaker, zarządzał tym, co się pojawi na antenie. Kiedy już speaker widział tę zieloną lampkę, mógł zapowiedzieć prelegenta i przełączyć studio tak, aby sygnał wtedy do głośników poszedł z tego drugiego studia. Też trzeba pamiętać, że na przykład speaker sam zapowiadał muzykę z płyt. Speaker w tamtych latach był odpowiedzialny niemal za całą fonię. Dlatego musieli być to ludzie wysoce uzdolnieni, z nietuzinkowymi osobowościami, czasem skłonne do żartów. Jak wspomina Tadeusz Boheński, najpopularniejszy speaker lat przedwojennych. W studiu odczytowym po prawej stronie mikrofonu znajdowała się mała tajemnicza skrzyneczka z podświetlanymi napisami. Wolniej, szybciej, głośniej, ciszej i czas skończyć. Były to wskazówki dla wykonawców. Sygnałem dysponował speaker ze swego studia. Dla żartu pozamieniałem tabliczki. Także napisy nie odpowiadały żądaniom speakera. Kilka dni minęło bez żadnego efektu, ale pewnego razu prelegent zupełnie zignorował czas przeznaczony na audycję. Świętochowski zdenerwowany już kilkakrotnie naciskał sygnał z uwagą czas kończyć, a prelegent zupełnie nie zdradzał chęci zastosowania się do życzenia speakera i mówił dalej, podnosząc coraz bardziej głos, aż wreszcie po kilku minutach skończył niemal na krzyku i wyszedł ze studia kompletnie wyczerpany. Zdołał tylko wyjąkać jeszcze władzom programowym, które skupiły się właśnie przed drzwiami studia. Już nie mogłem głośniej. Panowie, trzeba kultywować tradycję radia, które jest radosne i bawi. Ja oddaję głos do studia, a wy opowiedzcie jakiś kawał. Kawał historii możemy opowiedzieć radia. Myślę, że natura prelegenta gdzieś tam pobrzmiewa w nas wszystkich tutaj, bo jednak jest taka tendencja, że niejednokrotnie ja słyszałem na słuchawkach już kończ, bo nie mamy czasu. To wszystko dzieje się, proszę państwa, w tle. My tej kuchni zazwyczaj nie zdradzamy, no bo też nie ma takiej potrzeby, ale naprawdę no, efekt końcowy jest taki, że to powinno być wszystko spokojnie zaprezentowane rzeczowo i słuchacz powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. To... Ale nieraz mamy takie poczucie w głowach, że tam jest takie wielkie skrzyżowanie informacji, otóż to. Które przebiegają różne dźwięki i głosy, które słyszymy albo od realizatora, albo od wydawcy programu, albo od naszych kolegów z innego studia. No, tysiące rzeczy się dzieje. Kwadrans po godzinie 7. Sweet dream. radio to muzyka także. Sweet Dreams i Eurythmics na 18 minut po godzinie 7, ale radio to także słowo i informacje. Przede wszystkim te ciekawe z kraju i ze świata, które przynoszą twórcy programów. Świetnie się przy tym utworze biega. Nie wiem, czy próbowałeś Sweet Dreams, Annie Lennox, Eurythmics w zasadzie. Proszę Państwa, media społecznościowe. Słuchaliśmy przed godziną 7 o tym, że Francuzi pracują nad rozporządzeniami, by jednak limitować najmłodszym do 14 roku życia dostęp do mediów społecznościowych. Takie limity wprowadziły już inne kraje, między innymi Chiny, ale także niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych, zdaje się, że Utah. We Włoszech także trwa dyskusja na ten temat, w Hiszpanii, w Portugalii, w wielu krajach europejskich. No i pytanie, czy powinniśmy limitować dostęp do mediów społecznościowych, czy bardziej edukować? Albo w ogóle do pewnego wieku dzieci nie powinny mieć dostępu do aplikacji, które serwują tego typu treści. Zwróćmy uwagę, że nie chodzi tutaj o dzieci do 5 roku życia, czy do 9, tylko do 14, a są tu już nastolatkowie, którzy tych telefonów używają sporo. Same też, nie wiem, idą do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, z dziećmi wtedy chcemy mieć kontakt, a tu okazuje się, że pewna treść i pewny zasób aplikacji ma być ograniczony w krajach, o których mówił Piotr. Za chwilę sezon Komunii Świętych i na pewno jako prezenty będą się pojawiały smartfony, a kiedy smartfon już jest, narzędzie jest, to wtedy bardzo łatwo jest zainstalować aplikację. Słuchacz w tej sprawie. U mnie dzieci telefony komórkowe mają godzinę dziennie. Sami ten czas sobie regulują, kiedy chcą, oczywiście poza zajęciami domowymi, po odrobieniu lekcji oczywiście, wiedząc, że mają tyle, a nie ile, nie negocjują nawet, że muszą grać dłużej, czy chcą grać dłużej. A czas, który mamy wolny, poświęcamy sobie najzwyczajniej. No i super, no to jest właśnie to najważniejsze, żeby raz przede wszystkim ustalić jakiś limit czasu, poinformować o tym dzieci. Ale też przede wszystkim, proszę Państwa, warto moim zdaniem się zastanowić, jak korzystanie z mediów społecznościowych wpływa na kształtowanie relacji interpersonalnych. Bardzo łatwo ukryć się za aplikacją, napisać coś do kogoś za pomocą komunikatora, natomiast żeby nauczyć się w ogóle życia w społeczeństwie, no to trzeba popełniać błędy, trzeba z kimś przede wszystkim wchodzić w te interakcje. Wydaje się, że media społecznościowe w pewnym stopniu to blokują albo powodują, że pewne sytuacje są trudniejsze. No bo za pomocą tekstu łatwo się porozumieć, wystarczy wysłać i nie musimy jakoś specjalnie się wysilać. 2 2 7 3 nasz numer jest do Państwa dyspozycji. Za kilka minut zmienimy trochę temat, no bo oczywiście będzie paczka informacji, między innymi informacje dla kierowców, ale wcześniej jeszcze muzycznie. Kaśka Sochacka, niebo było różowe, to za chwilę na naszej antenie. To utwór z listy przebojów Trójki, a ja przypominam Państwu, że na tej liście jest także Katie Melua. Katie Melua, która dzisiaj, jutro i pojutrze zagra w Polsce, a tę polską część tej trasy patronuje jej Trójka, więc gorąco zapraszam także na trójkapolskieradio.pl. Tam więcej o koncertach. Warszawa dzisiaj, Torwar, jutro Gdynia i pojutrze Wrocław, Hala Stulecia. Tam posłuchają Państwo i zobaczą Katie Melue. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie

Szczęście czeka dosłownie na każdym rogu. Albo nie wyobrażaj sobie. Leć do najbliższej Żabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w Lotto, Zdrabki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Co prawda nie ma jeszcze obowiązku podwiezienia dzieci do szkoły, bo te dopiero wracają jutro po świętach, ale ruch o poranku już może być. Więcej o tym wie Maciej Oswald. Maćku, witaj. Zaczynamy od autostrady A1 między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Bus uderzył w barierę. Niestety to wypadek śmiertelny w skutkach. Jedna osoba zginęła na miejscu, a jedna jest ranna. W kierunku Gdańska nad morze nie przejedziemy A1-ką. Trzeba zjechać z węzła Tuszyn na Krajową 12 i tak będzie do odwołania. Do wypadku doszło na 334 kilometrze autostrady A1 między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Tymczasem ciasno zrobiło się na A4. Jest zator przed węzłem Brzęczkowice. To z powodu remontu. W stronę Wrocławia postoimy. Na Zakopiance przed Klikuszową stracimy około 10 minut w kierunku Zakopanego, a na S8 poranny klasyk, czyli korek na moście Grota Roweckiego w stronę Poznania. Tutaj trzeba doliczyć do czasu przejazdu blisko 20 minut. Radio Nawigator Trójki. A teraz pora na skrót serwisu. Karolina Kozińska. Premier Mateusz Morawiecki jest w drodze do Stanów Zjednoczonych. Wieczorem spotka się w Waszyngtonie z wiceprezydent Kamalą Harris. Rozmowy w Białym Domu będą poświęcone wzmacnianiu polsko-amerykańskich relacji, szczególnie w zakresie energetyki i współpracy zbrojeniowej. Rzecznik rządu Piotr Müller zaznaczył, że wizyta wpisuje się w intensywne kontakty Warszawy i Waszyngtonu na najwyższym szczeblu. Relacje amerykańskie i europejskie muszą być bardzo, bardzo ścisłe i to w zakresie nowych technologii, w zakresie uzbrojenia, w zakresie gospodarki, bo inaczej grożą nam zagrożenia, które widzimy już w tej chwili. Mówię tutaj o Rosji, ale w przyszłości również przewaga ekonomiczna chociażby ze strony Chin. Premier weźmie także udział w spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. W bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu minister obrony weźmie dziś udział w odprawie załóg samolotów F-35, które zakończyły właśnie cykl szkolenia specjalistycznego. Polska jest 10. państwem NATO, które będzie posiadało tego typu maszyny. Dostawy samolotów F-35 dla Polski będą realizowane w latach 2024-2030. Waszyngton uznał zatrzymanie przez Rosję dziennikarza Wall Street Journal Ewana Gerszkowicza za bezprawne aresztowanie. To oznacza, że sprawą teraz zajmie się Departament Stanu, który przejmie inicjatywę w sprawie, by doprowadzić do uwolnienia dziennikarza. Rosyjskie władze aresztowały Gerszkowicza w Jekaterynburgu na Uralu. Jest on pierwszym amerykańskim korespondentem od czasów zimnej wojny, który został zatrzymany za rzekome szpiegostwo. Gerszkowicz pracował w Moskwie od 6 lat. Pisał o Rosji, Ukrainie i krajach byłego Związku Sowieckiego. W najbliższy czwartek z portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej wystartuje sonda JUICE, której celem jest dokładne zbadanie 3 księżyców krążących wokół Jowisza. Chodzi o to, by sprawdzić, czy istnieje tam życie. Teoretycznie jest na to duża szansa, bo niektóre księżyce Jowisza mają więcej wody niż Ziemia. W kręgu zainteresowań astronomów jest szczególnie księżyc Jowisza o nazwie Ganizmet. To jedyny księżyc w Układzie Słonecznym, który ma własne pole magnetyczne. Na wyniki badań sondy JUICE niestety przyjdzie nam jednak poczekać aż 8 lat. Pełen serwis o 8. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełłowicz już w studiu. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. No, panowie redaktorzy, troszkę tak nierówno, bo jeden ubrany rzeczywiście jak wilk z Wall Street w białej koszuli, brakuje tylko czerwonych szeleczek, a drugi tutaj tak bardziej, jakby to powiedzieć, giełda, ale może nie papierów wartościowych, tylko giełda używanych samochodów. Pan do mnie pije, rozumiem, tak? Tutaj. No, nie, no skądże, chyba ja to siebie. No, pan tak tego odwracać. Proszę pana, samochody są w cenie dzisiaj. Ja nie wiem, czy to nie jest lepsza inwestycja niż jakiekolwiek inna aktywa. Nie, to prawda. Byle jakie używane auto i proszę pana, jest naprawdę. Jest pan do przodu. Jesteśmy do przodu. Czekamy na informacje ekonomiczne. Zamieniam się będzie drożej. A propos samochodów, będzie drożej na stacjach paliw. Decyzja paliwowego kartelu OPEC robi i będzie robić swoje. Co ciekawe, 95 jest droższa od oleju napędowego, co raczej jest rzadkością. W zeszłym tygodniu litr poszedł do góry o 13 groszy i kosztował średnio 6,75. W tym tygodniu, zdaniem analityków e-Petrol, zobaczymy kolejne 5-6-groszowe podwyżki. Cena diesla ma być w przedziale między 6,72 a 6,83. W internecie benzyna 95 została więc już okrzyknięta królową podwyżek, no ale omijając tytuły prasy bulwarowej, zostańmy jeszcze w tematach koronacyjnych. Pompa ciepła, królową zimowej sprzedaży. Sprzedaż tych urządzeń w Europie wzrosła w zeszłym roku o 40%, a w Polsce o 120%, porównując z zeszłym rokiem. Tak wynika z danych, które zebrał Polski Instytut Ekonomiczny. Okazuje się więc, że co trzecie sprzedane w naszym kraju urządzenie służące do ogrzewania było właśnie pompą ciepła. Gratulujemy. No i mam nadzieję, że ktoś mi kiedyś wyjaśni, jak działa pompa ciepła, bo przyznaję, że nie jedna osoba już próbowała to perpetuum mobile mi wyjaśnić się prawo działania. Dobrze, panowie, waluty jeszcze. Zanim, kto ma. Zanim tu do śmiechu. Przepraszam. Zaprzyjaźnij z kimś, kto ma i wtedy będziesz mógł gratulować, tak z czystym sumieniem. Nie, ja powiem wam, znam osoby, które mają pompę ciepła. No my też znamy, proszę pana. No to ja nikogo nie znam. Wiele osób ma pompę ciepła. No tak, no widzi pan, no co trzecie sprzedane urządzenie to pompa ciepła. No to musi mieć, no to ci ludzie są między nami, no. No tak, no, proszę pana, ktoś z nas, panowie. Jeden z nas ma pompę ciepła, jakby nie było. Panie Karolu? 2, 2, 7, 3 może państwo mają pompę ciepła i pomogą redaktorowi Jagiełowiczowi wyjaśnić jakby metodę działania. Proszę jeszcze o walutę i serę. No już myślałem, że pan zapomni. No nie, no właśnie pamiętam. Euro jest po 4,69, dolar kosztuje 4,31, funt brytyjski 5,35, frank szwajcarski 4,75. Tak. Wysoko też. No. I dzisiaj wybrałem dla nas kolejny ser z ponad 400 gatunków sera szwajcarskiego. Tak. Apenzela. Jakiego typu to jest ser, czy wiemy? Śmierdzący chyba. 300 gram, proszę pana, taka nietypowa kosteczka, 69 groszy. Ale... Także dla tych z państwa, którzy tutaj kupują raczej, no nie wiem, rozliczają się w tonach, to może być troszkę nieporęczne. O, tu pół kilo znalazłem. O, to no, może takie bardzo ładne. 110, ładna, no. Tak. 110 zobaczmy opis, kilo. Zobaczmy, panowie, tak. Naturalne, surowe mleko, tradycyjna receptura, korzenny smak. Tak, i tutaj jeszcze ten smak zawdzięcza roztworowi soli ziołowej. Twardy czy miękki ser? Nie wiemy tego, panowie. Niestety. To jest za mało informacji. Ja, tak szczerze mówiąc... Nie zainwestowałby pan. Przyglądam się temu indeksowi sera i zawsze brakuje mi tych informacji dotyczących, z czym najlepiej smakuje. Faktury, jakiego no to tak, jest... to. Typu ser, bo wiadomo, że ten miękki trzeba mniej więcej 45 minut wcześniej z lodówki wyciągnąć, żeby on nabrał temperatury pokojowej i wtedy jest najsmaczniejszy. Więc jeśli państwu nie smakuje brie albo camembert, to proszę spróbować ewentualnie wcześniej go wyciągnąć z lodówki. Naprawdę ten bukiet smakowy rozkwita. My trafiliśmy na jakiegoś konesera, trafiliśmy, panie redaktorze. Serowego. Czuję, że to jest początek naszej przygody. Ważna sprawa, jeżeli chodzi o inwestycje i ekonomię. Marcin Jagiełowicz przygotował te wszystkie informacje. To jeszcze o aurze co nieco. A propos pompy ciepła, ja tylko dodam, że jakby pan z siłowni wychodził, to czasem tam taka duża pompa ciepła może wychodzić. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże opady deszczu na zachodzie i w centrum. Dzisiaj tam też możliwe burze, w górach opady śniegu. Zabawna sprawa, bo na południu śniega, temperatura maksymalna dzisiaj w kraju od 10 na zachodzie do 15 na południu kraju, wschodzie i w centrum. Wiatr umiarkowany, porywisty. Trójka. Program trzeci. 24 minuty pozostały do godziny 8. Słuchają państwo Trójki. Girl, you'll be a woman soon. 21 minut pozostało do godziny 8. Pan Jagiełowicz jeszcze został, proszę państwa. To wszyscy posłuchamy, jak działa pompa ciepła. Jesteśmy zainteresowani bardzo. Ciepła, to jest urządzenie, które spręża te drobiny ciepła, które są w gruncie i one są za darmo. Spręża po to, żeby oddać w postaci skompresowanej, w postaci wyższej temperatury do wnętrza mieszkania, do wnętrza domu. Ale ta pompa potrzebuje energii elektrycznej i trzeba dobrze skalkulować, ile energii elektrycznej potrzebuje taka pompa ciepła, żeby ogrzać nasz dom, bo może się okazać, że zwykłe ogrzewanie bezpośrednio prądem wcale nie będzie droższe, a dużo prostsze w zainstalowaniu i nie trzeba ryć działki. Czyli o to chodzi, czyli pod ziemią jest ciepłe powietrze i żeby je wydobyć, potrzeba nam pompy, która zasilana jest prądem, za który musimy zapłacić, żeby odzyskać to ciepło z podziemi. No i teraz trzeba skalkulować, czy gra jest warta świeczki. To pani idzie teraz liczy, co? Ja policzę. Zawsze jak ktoś mi to wytłumaczy, to tak... mówię sobie... Tak ci lepiej. Wspaniale! Coś, tak, widziałeś, jak coś zrozumiałem. A potem mija 5 minut i mówię, Jagiełowicz. Ej, jak to zarobić na tym? Jak to zarobić na tym ciepłym powietrzu? Ale panie Piotrze, zostało ze mną. To notowania sera dzisiejsze zostały ze mną. Jakoś odłożyły się we mnie. Ale on, widzisz, on we Francji tego go nauczyli. To się, panowie, wszystko nam elegancko łączy ze sobą. Ponieważ rozmawialiśmy dzisiaj o mediach społecznościowych i o tym, po co pisać do kogoś coś na jakimś komunikatorze, jak można się spotkać, porozmawiać i otwierają się nowe perspektywy. A no. W Trójce teraz Kaja. To przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc jedno, przepraszam. Za tysiąc wykłust, to przez ciebie i płacz nocą słyszę ze ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łestrumienie, o samotnienie, planet i gniew. Oskarżam cię. Program Trzeci Polskiego Radia. For a minute, I don't like it not at all. One thing that I know is as hard as house is not a home when I'm sleeping all alone. From your side, but I'm a hoe. Then I can't touch you through the phone. Even when you drink me cold, I still got your t-shirt on. Haven't seen you for a minute, no. I don't like it, not at all. One thing that I know is as hard as I try, I can't face the thought of you not being in my life. Regardless of the tears I cry for you today, regardless of the words you sing but never say, so crazy. The things that you do to me, ooh, it's as if you don't rape me, baby, don't play me, this ain't no game to me, regardless of the tears I cry for you today, regardless of the words you think but never say. I będzie ósma. No i proszę państwa, w sprawie jeszcze Dnia Radia i wyższości radia nad telewizją. U Kowalskich kupili pierwszy telewizor. Wspaniała rzecz, wszyscy się zachwycają i pytają się babci. Babciu, jak ten telewizor? Wspaniała rzecz, zamykasz oczy i masz radio. No pięknie, no samo się opowiada. Pompa ciepła mogła działać, potrzebne jest powietrze i takim tropem poszedł też kolega Piotr, który tak otworzył okno na oścież, że tego powietrza teraz świeżego wpada mnóstwo. To tak, to takie kulisy radiowe dzisiaj. To jest, drogi kolego, radiowe BHP. Kolega Jagiełowicz chyba przegrzał procesor. Jego pompa ciepła poszedł liczyć i liczy i nie może się doliczyć, ale może kiedyś przedstawi nam swoje wyliczenia, co ale się bardziej opłaca. I jeszcze w międzyczasie rozmawialiśmy o kalkulatorach i przypomnieliśmy sobie o takim z drukarką, pamiętają państwo, z taką rolką papieru, ale to była zabawa za dziecka. Jednak świat w analogu był o wiele bardziej intrygujący. A propos, to zdarzają się takie sytuacje na przykład w komunikacji miejskiej, kiedy zapomnieliśmy skasować bilet, może tak. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj będzie o grzywnach, szanowni państwo. A jeśli komuś słowo grzywa kojarzy się ze słowem grzywna, ten wcale tak daleko nie będzie od prawdy. Cóż kiedyś znaczyło słowo grzywna, które obecnie rozumiemy jako sądową karę pieniężną? Otóż w dawnych wiekach, gdy pomimo istnienia pieniądza kwitł na szeroką skalę handel wymienny, używano pojęcia grzywny, które oznaczało w Polsce odpowiednią liczbę, drodzy państwo, skórek futrzanych. Chodziło o skórki sobole, wiewiórcze, gronostajowe lub kunie. Chodziło przy tym o taką miarę ilości skórek, z której można by uszyć kołnierz lub podobne do grzywy, jak pisał Gloger, okrycie pleców. Słowo pochodziło od staroindyjskiego wyrazu griwa. W dawnych opisach grzywny jest nawet podany sposób szczepiania skórek. Nie można było ich wiązać, drodzy państwo, niczym snopek słomy, ale trzeba było każdą skórkę nanizać przez główkę na sznurek. I skórek w grzywnie było zapewne około 40. Jednocześnie jednak wymieniano te skórki na inną miarę, nazwijmy ją finansową, którą zwano po łacinie marka. Po niemiecku było to die Mark, po francusku le Mark. Oznaczała ta miara pół funta srebra. I właśnie tyle była warta grzywna futerkowa. Stąd też grzywną zaczęto też nazywać miarę wagową. Najpierw srebra, potem i złota. Tyle, że, drodzy państwo, przez wiele wieków sądy w Polsce i na Rusi wyznaczały kary finansowe w postaci pewnej liczby grzywien futerkowych. Były to kary dla mieszkańców wsi czy lasów, którzy po prostu nie mogli się wypłacać w srebrze lub złocie. Tak więc grzywna z kun czy gronostajów dotarła jako słowo aż do naszej współczesności. Nikt już jednak zwierzątek nie wspomina przy otrzymaniu sądowej grzywny. No, co najwyżej ponarzeka, że sądy skórę z niego zdzierają. Just